श्री नवनाथ चरित्र सागर में भाग 21 में एकनाथ चरित्र। कुछ समय पूर्व पैंठन गांव में एकनाथ नामक एक परम संत पुरुष निवास करते थे। वे भगवान जी के ऐसे भक्त कि श्री कृष्ण जी ने उनके वशीभूत होकर निरंतर 12 वर्षों तक उनके घर में देव पूजा का साहित्य तैयार करने तथा कपड़े उतारने का काम किया था। उनका हरि पंडित नामक पुत्र संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान था। एकनाथ जी कथा वार्ता एवं यजमानों की वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते थे। वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और उनके मुख से कथा सुनकर श्रोतागण ऐसे मुग्ध हो जाया करते थे कि उन्हें अपने तन मन की शुद्धि भी नहीं रहती थी। हरि पंडित को अपने पिता की यजमानी वृत्ति तथा प्राकृत भाषा प्रेम से बड़ा विद्वेष था। मैं चाहता था कि उनके पिता यजमानी की वृत्ति तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें। अस्तु एक दिन वह अपने पिता से रूठकर काशीपुरी में चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद एकनाथ जी अपने पुत्र को घर लौटा लाने के लिए काशीपुरी में गए। वहाँ हरि पंडित ने घर लौटने के लिए उनके आगे अपनी दो शर्तें रखी। पहली ये कि एकनाथ जी कभी भी प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरी ये कि किसी यजमान के घर का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। एकनाथ जी ने पुत्र की इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब हरि पंडित उनके साथ अपने गांव को लौट आया। पुत्र के दिए वचन के अनुसार एकनाथ जी ने प्राकृत भाषा में कृथा प्रवचन बंद कर दिया। उनका परिणाम ये हुआ कि संस्कृत भाषा में कथा सुनकर उनके अधिकांश श्रोतागण उबने लगे और उन्होंने कथा में सम्मिलित होना बंद कर दिया। परंतु एकनाथ जी ने इस बात की कोई चिंता नहीं की। अपने पुत्र को दिए हुए वचन के अनुसार वे संस्कृत भाषा में ही कथा प्रवचन करते रहे। उसी पैंठन नगर में एक स्त्री रहा करती थी। पहले जब वह बहुत धनवान थी तब एक समय उसने 1000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराने का संकल्प किया था। परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन अचानक ही उसके पति की मृत्यु तथा धन नष्ट हो जाने के कारण उनका वह संकल्प पूरा नहीं हो सका। अतः वह किसी प्रकार अपने संकल्प को पूरा कराने के लिए बड़ी चिंतित बनी रहती थी। एक समय उस स्त्री ने किसी ब्राह्मण से कहा, हे महाराज, मैं जब धनवान थी तब मैंने एक बार 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था, परंतु मेरा वह संकल्प पूरा नहीं हो सका। अब मेरे पास 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के योग्य धन नहीं है, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा संकल्प पूरा हो सके। ये सुनकर उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, है माता, इसी नगर में रहने वाले परम संत एकनाथ जी महाज्ञानी तथा धर्मात्मा हैं। उन अकेले को भोजन कराना 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा देने के बराबर है, तो तुम एकनाथ जी को अपने यहाँ भोजन कराने के लिए आमंत्रित करो। इस प्रकार तुम्हारा 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण की सलाह मान करके वह स्त्री एकनाथ जी के पास गई और उनसे ये निवेदन किया कि आप कल मेरे घर बतार कर भोजन करने की कृपा करें। एकनाथ जी ने उस स्त्री की प्रार्थना सुनकर ये उत्तर दिया, है देवी, मैं अपने पुत्र हरि पंडित को किसी यजमान के घर भोजन ना करने का वचन दे चुका हूँ, अतः मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम हरि पंडित के पास जाकर पूछ लो, यदि वह कह देगा तो उस स्थिति में मुझे तुम्हारे घर भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सुनकर वह स्त्री हरि पंडित के पास गई और उनसे अपनी मांग कह सुनाई, परंतु हरि पंडित उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये देखकर वह स्त्री अत्यंत निराश तथा दुखी हुई। उसे दुखी देखकर दयालु एकनाथ जी ने हरि पंडित को अपने पास बुलाकर ये कहा, हे पुत्र, तुमने किसी यजमान के हाथ का बनाया हुआ भोजन न करने का मुझसे वचन लिया है। इधर यह स्त्री अपना संकल्प पूरा न होने के कारण दुखी है, अतः दोनों बातों की रक्षा करने का एक उपाय यह है कि कल के दिन हम दोनों ही इस स्त्री के घर चलें। वहाँ यह स्त्री भोजन बनाने की सामग्री अपने पास से देगी, तुम स्वयं उसके द्वारा भोजन तैयार करना, तदुपरांत हम तुम दोनों ही उस भोजन को ग्रहण करेंगे। पिता के अधिक आग्रह को देखकर हरि पंडित ने यह बात मान ली। उस समय वह स्त्री ने ये कहा, है महाराज, आप मेरे हाथ की बनाई ही वस्तु का जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होगा, अतः आप मेरे हाथ की बनी हुई वस्तु को ही ग्रहण करने की स्वीकृति दीजिए। ये सुनकर एकनाथ जी ने कहा, अच्छा, जब हम लोग भोजन करने बैठ जाएं, तब बीच में तुम अपने हाथ की बनी हुई कोई खास वस्तु परोस देना, उसे हम ग्रहण कर लेंगे और भगवान भी उनका भोग लगाएंगे। स्त्री ये सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गई। दूसरे दिन एक नाची अपने पुत्र हरि पंडित को साथ लेकर उसके घर जा पहुंचे। स्त्री भोजन सामग्री उनके सामने रख दी। हरि पंडित ने खाना तैयार किया। जब दोनों पिता पुत्र खाने के लिए बैठ के और वे आधा भोजन कर चुके, उस समय वह स्त्री अपने हाथ के बने हुए लड्डू आदि मिष्ठान पदार्थ लेकर आ गई और उनके उसने दोनों की थाली में उन पदार्थों को रख दिया। एक नाथ जी तो उस मिष्ठान पदार्थों को प्रेम पूर्वक खाने लगे, परंतु हरि पंडित को यह बहुत बुरा लगा। लेकिन उस समय और किया भी क्या जा सकता था, अधूरा भोजन छोड़कर उठना मर्यादा के विरुद्ध होता। अतः हरि पंडित ने भी मजबूर होकर उन पदार्थों को खा लिया। भोजन उपरांत उस महिला ने दोनों पिता पुत्रों को पान सुपारी देकर दक्षिणा भेंट की। उस समय एकनाथ जी ने हरि पंडित से ये कहा है, पुत्र ये स्त्री अकेली है और हम ब्राह्मण दो हैं, दक्षिणा ग्रहण करते समय संकल्प बोलना आवश्यक है। मैं तो प्राकृत भाषा का संकल्प जानता हूँ, तू तो संस्कृत का ज्ञाता है। एक ही स्थान पर दो विभिन्न भाषाओं में संकल्प बोलना ठीक नहीं होता, इसलिए तू मेरी तथा अपनी संकल्प पत्रावली को बाहर फेंक गया। पिता की आज्ञा सुनकर पुत्र ने पिता की पत्रावली के ऊपर अपनी पत्रावली को रख दिया, परंतु उसी समय यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि हरि पंडित की पत्रावली के ऊपर एक नाची की दूसरी पत्रावली आ गई। हरि पंडित इस आश्चर्य को देखकर अत्यंत चकित हुआ। उसने पिता की पत्रावली को उठाकर नीचे फेंक दिया, परंतु इस बार वही आश्चर्य फिर हुआ। उनकी पत्रावली के ऊपर एक नाची की एक और पत्रावली आकर जम गई। इस प्रकार हरि पंडित ने हजारों बार एक नाची की पत्रावली को उठाकर फेंका, परंतु हर बार नई पत्रावली आकर हरि पंडित की पत्रावली के ऊपर जमने लगी। अंत में जब हरि पंडित के हाथ एक नाची की पत्रावली को हटाते हटाते थक गए, तब उसे ये ज्ञान हुआ कि उनके पिता तो नारायण के स्वरूप हैं और अब तक उनकी अवज्ञा करके उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। हरि पंडित उसी क्षण अपने पिता के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। दयालु एकनाथजी ने उसे क्षमा करते हुए पत्रावली को लीला को बंद कर दिया। उस समय हरि पंडित ने उसे स्त्री से कहा, हे भाई, तो बड़ी भाग्यशाली है जो तूने सहस्त्रों ब्राह्मणों में से भी अधिक पुण्यशाली मेरे महात्मा पिता को अपने घर में भोजन करा के अक्षय पुण्य का लाभ प्राप्त किया है। तदुपरांत उस स्त्री को आशीर्वाद देकर दोनों पिता पुत्र अपने घर लौट आए। उस दिन हरि पंडित ने एक नाची को अपनी दोनों शर्तों के बंधन से मुक्त कर दिया और एक नाची पुनः प्राकृत भाषा में कथा प्रवचन तथा यजमानी वृत्ति करने लगी। हरि पंडित का मिथ्याभिमान सदैव के लिए नष्ट हो गया। शंकराचार्य जी का परकाया प्रवेश। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। ये बहुत बड़े योगी थे। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके संन्यास दीक्षा ले ली थी। ऐसे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार था। उस वेद विरुद्ध मत का खंडन करने के लिए शंकराचार्य ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया तथा स्थान स्थान पर बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करके वेद धर्म की पुनः स्थापना की। उन दिनों मंडन मिश्र नामक एक विद्वान बौद्ध धर्म का बड़ा पंडित था। उसकी पत्नी सरस्वती भी परम विदुषी थी। वह महिष्मतीपुरी नामक नगरी में निवास करता था। शंकराचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए महिष्मतीपुरी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कुएं पर पानी भरने वाली पानीहारनों से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा, तो उनमें से एक विद्वान पानीहारिन ने उन्हें कविता में ये उत्तर दिया कि जिस घर में बरामदे में तोता मैनाओं के पिंजरे टंगे हुए हों और जो तोता मैना परस्पर दर्शन शास्त्र एवं वेदांत की चर्चा कर रहे हों, उसी घर को तुम मंडन मिश्र का निवास समझ लेना। यह सुनकर शंकराचार्य जी ऐसे ही मकान का पता लगाते हुए मंडन मिश्र के घर जा पहुंचे। मंडन मिश्र तथा शंकराचार्य के बीच कई महीनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया। शास्त्र से पूर्व बदी हुई शर्त के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हारे उसे दूसरे व्यक्ति का शिष्य बनना आवश्यक था, अतः शर्त के अनुसार मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के शिष्य बनकर संन्यास लेने को तैयार हुए। उसी समय उनकी पत्नी सरस्वती ने शंकराचार्य जी के सामने पहुंचकर ये कहा कि हे शंकराचार्य जी, गृहस्थ पति पत्नी दोनों के शरीर मिलकर एक माने जाते हैं। जिस प्रकार पति अपनी पत्नी का अर्धांग होता है, उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति की अर्धांगनी कही जाती है। आपने मेरे पति को शास्त्रार्थ में पराजित करके केवल अर्धांग को ही पराजित किया है। जब तक आप इनकी अर्धांगनी मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर देते, तब तक आपकी विजय अधूरी ही रहेगी। अतः पहले आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित कीजिए, उसके बाद मेरे पति को अपना शिष्य बनाइए। सरस्वती की इस बात को शंकराचार्य जी ने स्वीकार कर लिया। तब सरस्वती और शंकराचार्य दोनों ही परस्पर शास्त्रार्थ करने लगे। 70 दिन तक उन दोनों के बीच में वाद विवाद चलता रहा, परंतु सरस्वती शंकराचार्य जी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। सरस्वती ने अच्छी तरह समझ लिया कि संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत महाविद्वान शंकराचार्य जी को पराजित करना संभव नहीं है। तब उसने युक्ति से काम लेने का निश्चय किया। सरस्वती इस बात को जानती थी कि शंकराचार्य जी सन्यासी तथा बाल ब्रह्मचारी हैं और इन्हें काम शास्त्र संबंधी बातों का कोई ज्ञान नहीं। अतः सरस्वती ने कामशास्त्र संबंधी एक प्रश्न शंकराचार्य जी से पूछ लिया। शंकराचार्य जी उस विषय के जानकार ना थे, परंतु यदि उत्तर ना दें तो उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ती। अतः उन्होंने सरस्वती को उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 मास की अवधि की मांग की। सरस्वती ने शंकराचार्य जी की बात को स्वीकार कर लिया। शंकराचार्य जी कामशास्त्र का अनुभव प्राप्त करने के लिए वहां से चल दिए। आकाश मार्ग में भ्रमण करते समय उन्होंने अमरूक नामक एक राजा के मृत शरीर को देखा। उसे प्रजाजन दाह संस्कार के लिए शमशान भूमि की ओर ले जा रहे थे तथा मृत राजा की रानियां विलाप करती हुई उनके शव के पीछे पीछे चल रही थी। शंकराचार्य जी परकाया प्रवेश विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि वह इस मृत राजा के शरीर में अपने प्राणों को प्रविष्ट करके उनकी रानियों के साथ रहकर काम शास्त्र का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे और कुछ समय बाद पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ये विचार करके उन्होंने अपने शरीर को शिष्यों की देखरेख में छोड़ दिया तथा प्राणों को राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रविष्ट कर दिया। शंकराचार्य जी के प्राणों का प्रवेश होते ही राजा अमरूक का मृत शरीर पुनर्जीवित हो गया। ये देखकर शमशान भूमि की ओर जा रहे सभी स्त्री पुरुषों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह जीवित राजा को लेकर राजभवन में लौट आए। वहां जाकर राजा रूपधारी शंकराचार्य जी 1 मास तक राजा अमरूक की 10 रानियों के साथ निष्काम भाव से भोग विलास करके काम शास्त्र का यथार्थ अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करने लगे। जब 1 मास की अवधि पूरी होने को आई, तब शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य गवैयों का वेश बनाकर राजा अमरूक के दरबार में गए। वहां जाकर उन्हें सांकेतिक रूप में ऐसा गीत गाया कि अमरूक वेशधारी शंकराचार्य जी उन्हें सुनकर समझ गए कि अब मुझे अपने मूल शरीर में वापस लौट जाना चाहिए। राज दरबार में से जो राजा रूपी शंकराचार्य जी ने अपने गवैये रूपी शिष्यों को पुरस्कार आदि देकर विदा दिया, तदुपरांत दूसरे ही दिन में राजा के शरीर को त्याग करके अपने मूल शरीर में लौट गए। इस प्रकार कामशास्त्र का यथार्थ एवं संपूर्ण ज्ञात प्राप्त करके उपरांत शंकराचार्य जी जब पुनः महिष्यमतीपुरी में मंडन मिश्र के घर पहुंचे और उन्हें सरस्वती से शास्त्रार्थ में दोबारा बैठने के लिए कहा, तो बुद्धिमती सरस्वती को यह समझते देर नहीं लगी कि शंकराचार्य जी पर काया प्रवेश विद्या द्वारा कहीं से कामशास्त्र का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अतः उसने अधिक शास्त्रार्थ किए बिना ही शंकराचार्य के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र तथा सरस्वती दोनों को ही दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। सरस्वती साक्षात देवी सरस्वती का अवतार थी। भगवान शंकराचार्य ने उसे शारदा नाम से अपने आश्रम में निवास करने तथा भक्तों की कामना पूर्ण करते रहने का आशीर्वाद दिया। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित शारदा पीठ के सरस्वती आज भी दिव्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है और अपने भक्तों की मनोभिलाषाओं को पूरा करती रहती है। जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने राजा अमरोक के मृत शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश करके काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था, उसी प्रकार मत्स्येन्द्र नाथ ने भी एक बार गोरखनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार करके परकाया प्रवेश विद्या द्वारा प्रयाग के मृत राजा त्रिविक्रम के शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश किया था और वहां 12 वर्ष रहकर गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन किया था। इस कथा का विस्तृत वर्णन मत्स्येन्द्र नाथ चित्र में किया जा चुका है। आगे स्वार्थी गुरु शिष्य की कथा। किसी गांव में भगा भाई नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी में खेती करके वह अपना तथा अपने परिवार का उदर पोषण करता रहता था। उस बेचारे के पास कभी इतनी अतिरिक्त धन नहीं हो सका कि वह उससे मालपुआ, खीर, लड्डू आदि मिष्ठान पदार्थ खरीद करके खा सके। एक बार उसके गांव के बाहर बड़े तालाब के समीप कुछ साधुओं ने आकर डेरा डाला। उनमें एक साधु उन सब का गुरु तथा महंत था, शेष सब उसके शिष्य थे। वे लोग तालाब के किनारे प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया वस्तुएं, खीर, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू आदि तैयार करते और उन्हें पेट भर भर कर खाया करते थे। उन वस्तुओं को देख देख कर किसान की जीभ ललचाने लगी और वह स्वयं भी उन्हें भरपेट खाने का उपाय सोचने लगा। विचार करते करते अंत में उसे एक तरकीब सूझ गई। एक दिन संध्या के समय वह उन साधुओं के डेरे पर जा पहुंचा और सबको प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर बैठ गया। महंत तथा कुछ अन्य साधुओं के उसने हाथ पांव भी दबाए। दो तीन घंटे का समय बिताने के बाद वह वहां से वापस लौट आया। इसी प्रकार उसने प्रतिदिन उन साधुओं के पास जाना और उनकी सेवा करना आरंभ कर दी। साधु लोग भी उनकी इस निष्काम भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। 4-6 दिन बीत जाने पर एक दिन उस किसान ने एक साधु से कहा, महाराज, मुझे अब आप लोगों के बिना चैन नहीं पड़ता है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे भी दीक्षा देकर अपने में सम्मिलित कर लें ताकि मैं हर समय आप लोगों की सेवा में रह सकूं। यह सुनकर साधु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन संपत्ति आदि भी कुछ हैं अथवा वैसे ही हो? चालाक किसान ने उत्तर दिया, भगवान जी की दया से मेरे पास जमीन, जायदाद, धन संपत्ति आदि सब कुछ है, परंतु अब तो मैं उन सब को त्याग कर आप लोगों की शरण में रहना तथा भगवान जी का भजन करना चाहता हूं। स्वार्थी साधु ने यह सुनकर सोचा कि किसान दरिद्र ना होकर धन संपत्ति वाला है। ऐसी स्थिति में यदि यह संन्यास दीक्षा लेगा तो अपनी धन संपत्ति भी हमारी साधु मंडली की सौंप देगा, इसलिए इसे अपनी मंडली में अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह विचार करके उस साधु ने किसान से कहा, अच्छा, हम तुम्हारे लिए अपने गुरु जी से कहेंगे, वे तुम्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लेंगे। किसान ने कृतघ्नता प्रकट करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उस दिन पहली बार स्वार्थी साधुओं ने उस किसान को अपने साथ ही भरपेट मिष्ठान भोजन कराया। कुछ देर बाद किसान प्रसन्न होकर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन जब किसान फिर आया तो सभी स्वार्थी साधुओं ने उनकी बड़ी आवभगत की। साधुओं के महंत ने भी उसे अपने पास बुलाकर कुछ उपदेशात्मक बातें कही तथा ये भी बताया कि वह अपनी अगली एकादशी को दीक्षा देकर अपनी मंडली में सम्मिलित कर लेंगे। एकादशी के आने में अभी 7 दिन बाकी थे। किसान और भी अधिक भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हुए उनके यहाँ प्रतिदिन जाने लगा और साधु लोग उनके संपत्ति हड़प करने के लालच में उसे प्रतिदिन एक से एक बढ़िया वस्तु का भोजन कराने लगे। अंत में एकादशी भी आ गई। उस दिन किसान को दीक्षा देने की तैयारी की गई। स्वार्थी किसान भी भक्ति भाव का नाटक करता हुआ दीक्षा लेने के लिए महंत जी के सामने जा बैठा। अन्य सभी साधु से घेर कर चारों ओर खड़े हो गए। दीक्षा का मुहूर्त जब बिल्कुल समीप आ गया उस समय मंडली के एक साधु ने किसान से कहा, बच्चा, दीक्षा लेने के हेतु तुम गुरु जी को भेंट करने के लिए कुछ दक्षिणा भी अपने साथ लाए हो या नहीं? यह सुनकर किसान ने उत्तर दिया, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? गुरुजी के पास क्या कमी है जो आप लोग मुझसे दक्षिणा प्राप्त करने की आशा रखते हैं? किसान के इस उत्तर को सुनकर एक दूसरा साधु बोला, भले आदमी, गुरुजी तो तेरे गले में कंठी बांधकर तुझे तीनों लोगों का राज्य देने को जा रहे हैं और तुम उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहता। तो किसान ने कहा, ये क्या बात सत्य है कि गुरुजी मुझे तीनों लोकों का राज्य दे रही हैं। साधु बोला, इसमें संदेह करने की क्या बात है, परंतु तुम भी तो उन्हें कुछ दो। तो किसान ने कहा, ठीक है गुरुजी मुझे तीनों लोकों का राज्य दे रही हैं, तो उसमें से गुजरात देश का राज्य मैं गुरुजी को सौंप देता। साधु ने यह सुनकर गर्म होते हुए कहा, गुजरात देश का राज्य क्या तेरे बाप का राज्य है जो तू उसे गुरुजी को सौंप रहा है। तो किसान बोला, तीनों का लोकों का राज्य क्या गुरुजी के बाप का है जिसे वे मुझे देने जा रहे हैं। किसान के इस उत्तर को सुनकर महंत जी सहित सभी साधु अत्यंत क्रुद्ध उठे और वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर किसान ने कहा, अरे मैं तो गुरुजी का चेला बनने के लिए आया हूँ और तुम लोग मुझे मारने को तैयार हो, ये कैसी बात है। इस पर साधुओं ने उसे धक्का देकर देते हुए कहा, भाग जा बदमाश यहाँ से, ऐसे चेले बनने वाले आदमी हमने बहुत से देखे हैं। किसान अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से जब किस्सा कह सुनाया और बोला, वे बदमाश तो मेरी धन संपत्ति को हड़प करना चाहती थी, परंतु मैंने उन्हें कुछ न देकर 10-15 दिन तक उनका मिष्ठान भोजन खूब कर लिया। उसकी बात सुनकर पत्नी भी खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। स्वार्थी गुरु शिष्यों के बीच इसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं।